Hor hasi zinen zer landatu zu, bon, aurtengoari begiratuko dugu, zer eman duzu aurten? Piska denetaik, bon, lursagarrak, arbigoria, entxaladak, kuiatxoak, tipulak, hilarleka, tomatiak, piperak, porruak, pastinariak. Bon. Hainiz patata desberdin ere? Edo ez dira desberdina, kolorea ez dute berdina? Biga eman ditut, biga. Gorria eta xuria. Hora, erran nahi du, landatzeko mementoan ez duzula silua baizik ez duzu egiten? Lastoak entzen dut, silua egiten dut, emaiten dut, eta berritze lastoak genetik eta hala. Biziki simple da? Ba, biziki simple da, eta gero, helburua da ustia, naturak egiten du bere lana, ustia ez duzu deus egiten batzian, usten duzu. Sasia izan gabe, baina usten duzu eta lastuari esker erraiten ditugun berartxarrak ez dira diten. Ben noiztenka garbitzen duzu pixka bat lehuen artean hor? Ez, lehuen artean emaiten ditut zur puska horiek eta ora garbia egoten da eta hala. Loreak zer da? Apaintzeko bazterrean edo? Bai, baina ez hortako ere, bada laban eta badira beste lore mota batzuk, horiak, liranjak, gorriak eta bakotsak ekartzen du bere gauza batziari. Baitu zu sarpotak ere hor? Bai, sarpotak, perexira, bon. Undarren zuk ezagutu duzun baratzetik, zure etxen amak egiten zuenetik urrun gida hor? Urgun ezain beste, salbu ez dut gehiago masinik pasatzen, eta batzuk erraiten dute alferren batzia dela, baina astapenean behar da lan handioko bat egin, baina gero hola uste duzu, eta voilà, beste naz behar gauzak egiten ditut, behar bat desberdin eta sun batekin, baina hola da. Eta bestaldean hor tomateak berdin egin dituzu? Tomateak landatu dituzu berdin, hola, sistema honekin? Ez dut sistema hori egin. Han iaz belarra zen, peruz gisa, eta nahi noen zati hori batzia bilakarazi. Orduan iaz han egin ditut lursagarrak, lurretik kanpo, eta gainean kartoiak pausatu ditut, eta orduan hola eginez, ez duzu lurra itzultzen deus ere, eta heldu den urteko lurra prest duzu beste gauza batzuk egiteko. Zaude, erran nahi duzu lursarrak egin dituzula, pausatu dituzu, hola, peluzaren gainean, eta eman dituzu kartoinak gainetik. Eta bai, hori erran dut, iduriz lursagarrak pusatzeko ez du gauza hundirik behar, eta orduan kartoia emanez gainean, itzala horrekin belaja usteldu da, eta lursagarrak askidu horren indarra handitzeko, eta hola eginez kartoia usteldu da, eta azpian txisariak izan dira, zer nahi, eta horten lurra prestzen beste zeititeko. Eta berdin kartoinaren gainean lastua edo zerbait eman duzu, zenta idor delarik, hola, kartoina gogorzen da? Aba, jadanik aize pixkat baita hemen kartoin gainean ahri batzuk eman ditut, ba, ahri handanat bat ditut hemen, eta gero gainetik berritzere lastoa bai, biztan dena, bai. Afe, lastoa erraiten dugu, paia juri egiteko, baina behar bar ez da lastoa egokiena, baina emaiten aldira belaja mozten dugulaik, emaiten alda belajuri, baina eso bera lodi, edo ostuak edo hola, baina gero aizia badelaik dena airatzen da, eta egia reiteko lastoa hor egoten da, eta hortakot usu lastoa emaiten dugu, baina emaiten alda ere belaji doga zer nahi. Ungarri emaiten duzu alaik hemen, sasorin astapenean? Be ez, Ungarria lur bahnean da, eta ez duzu bat emaiten? Ez dut gehiago emaiten, eta hoa izilo bat item alima dut hor, hori dena nastekatua da, eman nintuen aldaskak, gehi ostoak, gehi Ungarria, hori dena, gehi lurra, iten du gauza berezi bat, ara. Pozoinik ez dut uste emaiten duzunik hemen? Ez, bate... Aurten arruekin eman dut kuibra tomatetan eta lursagarretan, baina... Eritasuna ezukaiteko? Eritasuna ezukaiteko, baina erdia emaiten dut beizik, zenta emaiten dut asunen jusa, orduan erdia asunen jusa, erdia kuiburi. Biziki hona da landarearen zat, baina gero lurra pozaintzen du ere. Orduan ez da egokia. Baren bazkatzeko badakizu galtze tipi batu izanen duzula? Bebai, entxatzen nahi zehiei mintzatzia, baina ez dute eskora ulertzen iduriz. Orduan gauza hainitz entxatu ditut. Eta hor, bon, hor eman dut ferramol, baina beste entxegoak egin beharko ditut. Hori ez dakiten entzat ferramol zer da? Ferramol da pozoin bat, baina pozoina izan gabe. Da jateko gogoak kentzen du eta goxez hiltzen da. Baina gero onduan bar nima duzu sagarroi bat edo hola ez da pozoinatua. Barrea jaten du laik. Gio entxatu zu beste gauza bat botoilekin ere? Ba, botoil batzukin, gardoa emanez, barnean, baina niduriz hori iten duzulaik, auzuen barea komitatzen dituzu, orduan ez da egokiena ere, edo emaiten aldituzu hileak edo hola, baina bon. Entxatu duzu hori ere? Ba, entxatu du, baina euria delaik eta bon, ez da hontxa ere, emaiten alduzu hautsa ere. Hautsarekin ez da biltzen ere? Bai, hautsarekin, bai, baina sobera emaiten mani maduzu, behitzere hor ere lurra pozoentzen duzu, zenta hautsa biziki huntsa da lurraren zat, baina 100 gramo behizik metro karratuan, ez gehiago. Ba, ez dugu aipatu, baina hau da, beraz, guai, ez dakit modan denez edo, me permakultura deitzen dugun sistema? Permakultura da hitz potolo bat, hainiz gauza erraiteko, da niretza da filosofi bat, eta usu permakulturari maiten dugu baratzia. Egiten dutena ez da egiazko permakultura, zenta ere mo handi bat behar da, dizain hori egiteko, eta ni entxatzen naiz permakultura biodinami olako gauzak egitea. Baina zaila da, entxegoak egin behar dira, zenta hori egiten dutenak egiazko adituak dira eta aski komplikatua da.